سورة آل عمران درس نمبر وسلويخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن قتلتم كچرتا سو قتل شوي في سبيل الله فلا رد الله تعالى كي او متم يا مرشي فخبل بسترا لمغفرة من الله نخام خاب خند الله تعالى ده طرفنا ورحمة او رحمة يغ جنت تي خير مما يجمعون ورد ده غسنا چي دي جمع كي. ولئن متم او كچري مړ شي تاسو او قتلتم یا وجل شوي قتل کړی شوي لیل الله تحشرون نو خامخا الله تبرا پورته کړی شي. په دې آیات کریمه کې د دې خبرې ذکر کوي چې هغه مرګ چا سبب د الله د رحمت او د مغفرت ګرځي نو په داسې مرګ د لکونو ژوند قربان شه. او د دې وجې نه هغه چا خیسته ویلي دي فنا فی الله کی تحمی بقا کا راز مزمر ہے. اگر جینا ہے تو مرنی کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی مطلب دا چې فنا فی الله کی تحمی دا الله پلا رکھے قربان دل داغی دلان دے دا بقا یو راس پٹ پروت دے او دا بقا اغا راس سدے چی اغا وی جو جینا ہے تو مرنی کے لیے تیار ہو جائے ہو جاؤ. چی کم یو سڑے ہمیشہ خیستا جوان غواڑی اغا دے دا اللہ فلا رکھے دا شہادت تا پارا تمناو کی او دا اللہ تبارک تعالیٰ پا دین کی دیو جائیں گی. یعنی دا دے وجہ نا ولئن قتلتم کچرتا سو قتل شوئی فی سبیل اللہ پدین دا اللہ کی پلار دا اللہ تعالی کی او متم یا مڑ شوئی لمغفرتم من اللہ نو خامخا بخن دا اللہ تعالی دا طرفنا ورحمت او رحمت خیر مما یجمعون ورد دا غسنا چی دی جمع کی. واقعا دا مغیر رضی اللہ تعالی عنہم چی تلی دی او د غټ طاقت سره جنگیږي امیر جهاد ته ویلو شو چې ستاسو طرف نه دی څوک راشي او موږ سره دی خبرې وشي وکړي. مغیره رضی الله تعالی عنه ته ویلو شو چې ته لاړ شه او خبرې به کوې. نو مغیره رضی الله تعالی عنه سره په غاړه باندې توره ده په لاس کې نیزه ده او د بادشاه په محل او غیر چاپېره غالیچې غوړېدلې دي او مغیره رضی اللہ تعالی عنہ اغا نیزا لگئی او روان دے پا اغا غاری چو باندے چکل او رسید باچا ورتوئی بدوان دا ربوئی پیون شوی کپڑی اغا چولیوی بدوان دا ربوئی عجز خلقیئی تخپی او تخائب پدل درکم مالون بدل درکم واپس زی. خبری ډیر وشوی مغیره رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی تا خپل خبره ختم کړوي آو وی اوس زمانه واورا ناغه ورتوی کنا نعبد الحجر والشجر وناکل النوا والتمر زمنګ سرونه غټو تخکته شویو زمنګ سرونه ونو تخکته شویو زمنګ خوراک اډوکیو زمنګ خوراک چې کم دې کجوري وي دوم راجزی وا چې د ایشینو خو مونږ ته الله تبارک وتعالی یو پیغمبر راولېګو او هغه پیغمبر سره الله تبارک وتعالی کتاب راولېګو او هغه کتاب مونږ ته دا تعلیمات راکئ چې لا تعبدوا للشمس ولا للقمر چې تاسو به نه نورتا نه سپوږمۍ ته او نه بل سیسته بغیر د الله تبارک وتعالی نه سجده لکوي. دا سر نن بل چاته نخکته کیږي او تاسو سرونه بل چاته خکته کړی دی یا خو موږ سره جګړه به کوي او تیار شي او یا چې کم دینو اسلام برا وړی ورنہ توره دا سر اخکار کړه او چت اکړه وې دې توره پرکار په خپل ملک باندې ووینه هغه وا دا څنګه خلک ته باچا نه چلی ارشو چې جواب سو کوم اسلام مطلب دا چې کله ایمان په سړی کې راشي بیا دته د الله په لار کې قربانې دل او د هغه د پاره په جهاد کې قرباني ورکول او د الله په دین کې هر یو کار چې داغه د الله د رضا د پاره بیا دته آسان شي نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى فرمایي کچره تاسو قتل شوي او مړ شوي نو د دې په بدله کې د الله په دین کې تاسو ته پته دی چې سری لمغفرت من الله بخنه د الله تعالی د طرفنا ورحمت او رحمت د الله چې جنت ته خیر مما يجمعون غره دې د هغه سنه چې دی جمع کوي د دنیا بسو بنگلی د دنیا بسو طاقتی د دنیا بس ژوند دی او د دنیا بس مزي او چرچی مزي او چرچی خو الته دي چې الله تبارک وتعالى لا فانی ژوند جوړ کړی چې الته بیا فنا نشته همیشه همیشه ژوند دی نو غوړه دي د دین چې داخله کی جمع کوي هغه الله تبارک وتعالى د دین د پاره قربانای ته مخ کی تشي ولا امتم او کچر مړ شوي تاسو او کو تل تم یا قتل شوي تاسو لا اله الا الله تحشرون نو خامخ الله تبارک پور تکړی شي مطلب دا اخیری انجام د تمام مخلوقات چې سمره انس او جن اوسیږي دا غي واپسی د چا سکدا دا الله تبارک وتعالى سکدا نو مطلب دا که په خپل مرګ باندې مړ شوی اوم به الله سکرا فاسي او الله به دې حساب کتاب د پاره راوچتای او کنا قتل شوی نو به د الله په حضور کې را فاسي خدا دې چې د الله د پاره قرباني ورکړي شوی دا غره پاسې دل بس په جدا شان باندې او دا غین علاوه نور الله تبارک وتعالى چې چا کې ایمانی الحمدلله او چا له په خلاص باندې عمل نامې ورکړي شي او په دنیا کې ایمان عقیده د توحید او دارنګ عملی د سنت کړي ان شاء الله غي د پاره هم خوش خبرې دي فبما رحمت من الله نو په سبب د رحمت الله تعالی اے پیغمبر اتو لنت لهم نرم شویت دیتا ولو کنت فزن کچری ویت سخجبی غلیز القلب سخزڑ والا لن فدو من حولک نو خوارشیو بودی گیر چاپی رستانا فعفو عنهم نو افکو دینا واستغفر لهم بخان اغوار دی دا پارا وشاورهم پی الامر او مشورکو دی سر پا کار دا جنگ کی او دارنګ په نورو کارونو کې چې تاسو کوم کارونه یو بل سره د مشورې په شکل کې کوي فایزا اعظم ته توکل علی الله نو کلا چې کاستو کړی فتوکل علی الله نو بر وسو ساته په الله تعالی باندې ځان وسپاره الله تعالی ته ان الله يحب المتوکلین یقینا الله مینه کوي د ځان سپارونکو سره چې الله ته ځان سپاري پدې آیات کریمه کې اشاره هغه خبرې ته ده چې کله جنگ احد وشو نو په جنگ احد کې کم کسان چې د امیر خبره وا نورې ده او کته را کوشو نو دا رنګي چې کم کسان منافقان او دارنګ نور خلکو کم خبرې کړې وي یا دا چې بنو حارسه او بنو سلمہ چې غي کې سستی راغلې وا او بیا الله تبارک وتعالى فرمایي چې دې زړونه ما مضبوط کړو یادا چې نبی علیہ السلام ته څومره تکلیف ورسېدا راخونه مبارک شهیدان په مخ کې چې کم نه داغونه او پر هرونه او زخمونه رالل او دارنګ کډې ته وغورځېدا او دارنګ نور ډېر صحابه او ته څومره تکلیفونه میلاو شو الله تبارک وتعالى وی پیغمبره د الله پر رحمت ته دې ته نرم شوي قبل څوک داسې موقع په داسې مکمانه بل څوک مشر وی ناغه به لازم دی ته دغه خبره کولی چې تاسو ولی زپ میدان کې داسې پرې خو دیدم او دارنګ کوم خلکو چې خلاف کو غیم خو نه کړو چې د امیر دغه نه را کوشو بغیر هغه خلک چې را کوشو وي د امیر دغه نه د حکم نه بغیر دارنګ نوري نبی علی السلام متعلق الله تبارک وتعالى فرمایي چې پیغمبره تدی ته نرم شوي کچره توي سخجبي یعنی جبہ دے سخت وی او دیتا دے سخت سخت خبر کولی غلیظ القلب او سخت زڑ والا ردی ام دیر سخت وی لن فدو من حولک نتیجہ بسوا خلق پتانا گیر چاپی رخوار شویو دا ملگرتیانا او تاثر پا دین کی دا مڑان کولونا دا دے وجن نبی علیہ السلام دنیا تراغلیو لیو تم ما مکارم الاخلاق دا اخلاق و فوچت پی ما نماندے چې د نبی علی السلام غو نه اخلاق ته چا کې دي ان شاء الله پاک وای انک لعلی خلق عظیم اے پیغمبره ته پاغه اوچتو او عظیم اخلاق باندې الله تبارک وتعالى ته لېګلې اوچت اخلاق د نبی او دارنګ د انبیاء علی صلوات و سلام چې څومره انبیاء علی صلوات و سلام تیر شوی دي الله تبارک وتعالى ول خل اخلاق ور کړیو نبی علی السلام ته الله تبارک وتعالى وای کچریتا کې دا خوګواله او داد ملګرو سره مهرباني او داد ملګرو سره ها استاد تر اپنا بخانه نه وي نو دا بستانه غیر چا پیر خوارشی و نو سور ته فرمای فافو انهم اپا کو دینا یعنی غزول ګناونه ور تشمار نه کی اپ وته وکا اړو وای ما چیر تاسو په میدان کې پرې خوم داسي او تاسو ختای او زما وازونه د تکول تاسو زما وازونه ناوریدل دارنګي نور ډيري خبري خو پیغمبره افته او کاړو ګناي په ګنا کې هغه خبره اړو په هغه کمی چې کم دی په کمی کې چرتا حساب نکې واستغفر لهم څنګه چې افکای الله نه ولا بخانه او مغواړه نو چې پیغمبر مکلف وګرځي د پاره د بخاني غختلو نه آیا د هغه خلکو سمره لوي خوشکسمتی چې پیغمبر ولا د بخاني د پاره او ان شاء الله کومنګ هم په قران او سنت باندې جوان تیر کو زمنګ د پاره هم داغه په دواګانو کې سیدی چې څوک د مسلمانې جوان په دنیا کې تیر کی ان شاء الله تر د قیامت پورې چې څومره خلق را روان دی نو د دې وجنه بخانه ولهم غواړی پیغمبر او شاورهم او مشوره کوي دې سره یعنی وګوره پیغمبر دی د الله تبارک وتعالى د طرف نه ورته وحی راځي او الله تبارک وتعالى پا ار قدم مانی داغو رهنمائی کئی خدا غی باوجود صحابه و سر با مشوره کئی صحابه با مشوری دا پار راغواری فی الامر پا کار کئی فیضا عظمتا نکل چکستو کلیتو فتوکل علالله نزان اسپار پا اللہ تعالی بانی کل چکستو کئی یعنی نیت او دارنگی توکل لیو کو او په الله تبارک وتعالى د توکل او روان شو لکه څنګه چې بعض خلکو مدینه کې جنگیږي نبی علی السلام زغرا واچولا او چیزو د احد په مقام باندې به جنگیږي نو مطلب دا چې کله قصد وکي نو بس بیا په الله تبارک وتعالى باندې ځان سپاره بیا په کار دي چې خلک ستا تابعداري کرا رواني لګه دا رنګی د هر امیر د پاره حکم دی چې دا شروط دا شرایط په ځان کې پیدا کړ منګ ویلو په دې باب کې څنګه چې دیالس علتونه د شکست او خود بیانېږي دارنګ ور سره شرایط تعمیروم بیانېږي نه دلته شرایط تعمیر دا چې خپل کشرانو ته افکې دویم دا چې د خپل کشرانو د پاره د الله په حضور کې با دا غي د کوتاهو د پاره معافي غواړي او دریم دا چې د خپل کشرانو سره به مشوره کوي دا د امیر د پاره اصول دي په کار دي چې دا شرایط امیر پزان کې راولي مشر پزان کې راولي ان الله یقینا الله تعالی چې دی یحب المتوکلین من کیدو متوکلین چې ځان سپاری په الله تعالی باندې اغي سره د الله تبارک وتعالى مینې ینصرکم الله کچری امداد وکړه الله تاسو کچری امداد کوي تاسو الله تعالی فلا غالب لکم نو نشته دی زور اور په تاسو باندې و یخذلکم او کپریک دی امداد کول تاسو فمن ذا الذي نسوک تیاغا ينصركم من بعده چمدادو کیستا سو پست دے الله تعالی نا وعلى الله او پ الله تعالی باندې فليتوکل المؤمنون زان دی اوس پاری مؤمنان الله تبارک وتعالى وئی کچری الله استا سو امداد کئ نو پتا سو زور اور نشته وا قیدا الله تبارک وتعالى خو چ صرف پ جنگ ہونین کی نبی علیہ السلام غا خور راغستے وشاهت الوجوه او د کفارو طرف ته ولوسته ټول چې کوم دی الله تبارک وتعالى پسترګو باندې وړاند کړ الله تبارک وتعالى چې الله در سره مل نوي رحمانه کلهخکرې در سره وي یک تن خای چې الله تبارک وتعالى در باندې امداد خپل بند کی نو بل بیا چرته د کم ځای نه به تعالی امداد حاصلېږي. نو د دې وجه نه که الله تبارک وتعالى امداد کوي هیڅوک در باندې ضروري دی نشي، خو تاسو توکل په الله تعالی باندې کوئ، ځکه چې مخکې وی په توکل علی الله توکل کوي په الله تعالی باندې. نو دلته دا خبره چې د توکل لایق هغه ذات کیدی شي چې هغه په هر چا غالب دی، یعنی مخکې وی توکل کوي، نو د توکل لایق څوک دی؟ هغه ذات دی چې هغه لا فلا غالب لکم، چې هغه ملګری شي او هغه دې مرسته کوي، هغه دې امداد کوي، په هغه باندې څوک زورور نشته. نو د هغه زورور ذات باندې به توکل کوي، هسې نه چې په بل چا باندې توکل وکړي او په بل څه باندې توکل وکړي. و ان یخذلکم، او که پرېږدي تاسو لرا، یعنی پرېږدي امداد کول ستاسو، فمن ذا الذی، څوک دی هغه ینصرکم من بعده، چې امداد وکړي ستاسو پست دی الله تعالی نه، وعلی الله، او په الله تعالی باندې، فلیتوکل المؤمنون، توکل یوکی مؤمنان، ځان دی اوسپاری مؤمنان. وما کان لنبی، او نشته دی پار د پیغمبر ان یغل، چې خیانت وکړي په مال غنیمت کې، ومن یغل، هغه څوک چې خیانت وکړي، یاتی بما غل یوم القیامت، نرابشی په هغه باندې چې پټ کړی وي، چې خیانت یې کړی وي د مال غنیمت نه پر ورځ د قیامت باندې. ثم توفا کل نفس، بیا به ورکړی شي پورا هر یو نفس ته ما کسبت، هغه چې کړی وي، وهم لا یظلمون، او د دې سره به ظلم نشي. خطاب نبی علیہ السلام ته، مراد تینا امیر د جهاد او امت، چې جهاد کوي نو دوکه به نه کوي او خیانت به نه کوي. غلول معنی څه شی دی؟ د غنیمت سیس پټول. په حدیث کې عمرازی نبی علیہ السلام وایي، هغه ذات، په هغه ذات مې د قسمی چې دا هغه په اختیار کې زما نفس دی، دا هغه په اختیار کې زما ځان دی، زما مرګ او ژوند دی دا هغه په لاس کې، چې نه به وي ستاسو نه یو کس چې راتله به وکړي پر ورځ د قیامت باندې، هغه سیس چې د کم پټ کړی وي د څټ ته پاسه به یې سوري، که اوښي نو د اوښ آواز به کېږي، اوښ په آوازونه کوي، او که غوا غویي نو د هغې آواز به وي، او که ګډه او بیزۍ د هغې آواز به وي. نو چا چې څه پټ کړي د مال غنیمت نه، نن د خپل ملک حالت ته وګورئ، عوام خوراک له پیسې او تړکې له پیسې په کور کې نمومي، خو ټیکس پې مقرر دی، هغه ټیکس ته خزانې ته ځي. وګوره د هغې خزانې هغه مال د قیامت پر ورځ دا مال چې سوخوري په دې ځای به سوري، او آوازونه به کېږي چې چا هر قسم مال خوړلی د قیامت پر ورځ باندې. نن وګوره د ملک خپل ملک حالت ته وګوره، چې هغه مالونه چې زمونږ او ستا د خولو او د وینو د جزانانو او د زمیندارانو او د مزدورانو او د ګلکارانو هغه وینې او هغه خولې دي، هغه راجمع کېږي د ټیکس په ذریعې سره خزانې ته، مالی غنیمت، هغه وګوره خلک څنګه په کومه طریقه بې ترسا او کمی کمی مزې او چرچې په کومو کومو هوټلونو کې ځي او دیره دي، او په هغې کې وختونه تېری، یا چې هغه پیسې چا واصلې دي په هغې باندې کم کم محلات اغستې دي، دا ټول د قیامت پر ورځ مونږ د هغې خلکو ملګرتیا کوو نه، او مونږ وایو یاره مونږ ستا ملګری یو، تا ته مونږ دا شی چې کم دی نو بالکل سره ملګری یو، نو کم سړی چې په دې خوشحاله وي دغه ملګرتیا کې، الله تبارک وتعالی دې ولې توفیق نصیب کی چې داسې خلکو د ملګرتیا نه کاغه ار څوک دي چې سړی ځان اوساتي، چې کم از کم زه داسې خلکو ملګری نشم چې سبا د پاره د قیامت پر ورځ دغه د جزانانو او د غریبانانو د مال پې سوري او آوازونه کېږي، او د دې ملګرتیا چا کړی وه؟ پلان کی کړی وه، پلان کی کړی وه، پلان کی کړی وه، دې ځای ته رسولې چاو، پلان کی رسولې، پلان کی رسولې، پلان کی رسولې، دا اختیارات ولا چا ور کړیو؟ پلان کی ور کړیو، پلان کی ور کړیو. ولې مونږ ملګرتیا کوو؟ ولې مونږ دا سوچ نه کوو چې زه به د ځان نه شروع کوم چې د الله قانون به په ملک راځي، زما اراده به؟ او تاسو ته ډېر ځله ما مثال پیش کړی دی چې د مرغۍ په مخوکه کې چې کومي وبي، په هغې یو سکورټ نشي مړ کېدی، خو هغې مخوکه کې اوبر اغستی دی او ایز دا مور اور مړم چا ورته وی ته خو بده مور اور خواله چې لړ شي ها سټکوري بشي ختم بای هغه دې سره مې ذکر نشته خو چې زما د قیامت پر اس الان کې مرغوس سره حساب کتاب نشته خدای مثال لپاره چې زما په پدې باندې چیرې ما د دې اور د مړولو کوشش کړو مطلب دا د اور د مړولو کوشش هم موږ نه کوو موږ ورته ماچس او دارنګ لایټر ورته بلو موږ اور لا لا تازه کوو دغه ملګرتیا کوو او غیل لا لا چې کم دینو اختیارات ورکو دغه ملګرتیا کولو کې چې اوسړی د ته معلوم شي چې دا بې ایمان دی بیا د بې ایمان د ایماندار ولا ولې ملګرتیا کوي د بې ایمان سره بیا په کار چې د بې ایمان سره ملګرتیا سړی نه کوي نو الله تبارک وتعالى دا نه دی چې کنه صرف د جهاد په وخت کې د مالی غنیمت پټ کو دا هم زمنګ مالی غنیمت ته چې په پاکستان کې خزانه کې کم د عجز او د خولي او دا ویني او دا تکلیفونه را جمع کیږي او دا د خزانه مال کې جمع کیږي دا خوړل اوم دی دا رنګ منګا تا په کلی کې زم شریم او د خلکو د پاره ځکه کم نه پیسې راړم او پیسې زنی می لګوم او نیمه جیب تا چوم دا به هم نه د تمام کلی خلک په زما گریوان ته لاس اچي دا رنګ نور ډیری خبرې دي په کار دي چې په دې کې ها په یو کار کې لګولې او په هغه کې ستاتن خاو حقلال شی د مقرر کړی دا غینه سیوا سوچ په نه کوي کدا غینه سیوا سوچ کوي بیا دغه شی دی چې بیا به در باندې د قیامت پر ځ دا شی پروتی او ټول خلکو بدل گریوان نیولی دی یو کس نه کومه پی غختل د مرګ نمخ کی سړی وای چې وب غواړم خو چې د تمام ملک نه مافي شي څنګه به ته غواړي د دې وجه نه مال غنیمت د سړی د پاسه به سوري د دې د پاره د نبی علی السلام په وخت کې الله تبارک وتعالى یاتون را لېګلی دی د دې د پاره چې صحابه سمره پاک خلکو چې اسې نه چې تاسو چرته دا سوچو کوي سمره پاک خلکو دا غینه پاک سو ها تر د قیامت پورې دا غی غونه خلک راتلی شي غی دا یاتون مخاطب او تر قیامت پورې ټول خلک ته مراد دی ولئن قتلتم کچریتا سو قتل شوی فی سبیل الله په دین د الله کې پلار د الله تعالی کې او متتم یا مړ شوی لمغفرتم من الله نو خامخ بخنه د الله تعالی د طرفنا ورحمت او رحمت الله چې جنت ته خیر مما یجمعون ورده دا غسنه چې دی جمع کوي ولئن متتم او کچری مړ شوی تاسو او قتلتم یا قتل شوی تاسو لا اله الا الله تحشرون خامخ الله تبارا پور تکړی شي فبما رحمت من الله فسبب د رحمت الله تعالی لنت لهم تنرم شو دیتا ولو كنت فظا او کچری ویت سخت جبی وا سخت جبی غلیظ القلب سخت زړه والا لن فدو من حولك نخوار شو بو سنانه غیر چاپیره داخلك فعفو عنهم نعفك وددينا واستغفر لهم او بخانه غواړه د دې د پاره وشاورهم في الامر او مشوره کو دي سره په کار کې فاذا عزمت نقل چې تکاسدو کې فتوکل على الله نزان اسفاره په الله تعالی باندې توکلک په الله تعالی باندې ان الله یقینا الله تعالی چې دی يحب المتوکلين منکی دو متوکلین سره چې ځان سپاری الله باندې ای انصرکم الله نو کچری این ینصرکم الله که امداد که استاسو الله تعالی فلا غالب لکم نشته زور اور په تاسو باندې و این یخذلکم او که پریگ دی امداد کول استاسو فمن ذا الذی نسوک تیاغا ینصرکم من بعدی چې امداد کی استاسو پست دی الله تعالی نا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون او په الله باندې ځان دی اوسپاری مؤمنان و ما کان لنبی او نشته د پاره د پیغمبر ان یغل چی غلاو کی خیانتو کی ومن یغلل اغسوک چی خیانتو کی یأتی بما غل یوم القیامت نرات لبو کی پا آغس ماندے چی پتکڑی ویدو پر وزد قیامت ماندے ثم توفا کل نفس بیا با پورور کڑی شی هر یو نفس تا ما کسبت آغا چی کڑی وی وهم لا یظلمون او دی سر بزیاتے انشی